Van Depremi Günlüğü. Bugün 19 Aralık 2011 Pazartesi. Van Erciş depreminin 57. Van Edremit depreminin 40. günü. Açık Radyo'da Van Depremi Günlüğünü tutmaya devam ediyoruz. Telefon hattımızda Mersin Göçler'den Selahattin Güvenç var. Merhaba Selahattin Bey. Merhaba efendim. Biz Mersin'e Van'dan çok sayıda ailenin göç ettiğini biliyoruz deprem sonrası. Siz de onlarla yakından ilgileniyorsunuz. Bize Mersin'deki durumun anlatabilir misiniz? Neler oluyor orada şu anda? Ben de izleyicilere selamlarımı iletiyorum. Çilem Hanım, Van depremi, ikinci depremden sonra Van'dan adeta kitle halinde bir göç başladı. Ve en çok göçün de depremzeden en çok tercih ettiği bölge de Çukurova bölgesi ve Mersin oldu. Şimdiye kadar bizim oluşturduğumuz Akdeniz Belediyesi'yle birlikte oluşturduğumuz kriz merkezine 2200 aile başvurmuş oldu. Yaklaşık 14 bin insan bize şu anda başvurmuş durumda. Biz bu aileleri bizim dışında valilik kanalıyla gelen aileler var. Yaklaşık 2500 kişiyle valilik onları istihdam etti. Kendi başına akrabaların yanına gelen aileler de var. Yani bizim bize göre şimdi 20 binin üzerinde bir depremzede göçü Mersin'e gelmiş durumda. Akdeniz Belediyesi'nden kastımız Mersin'i bilmeyenler için Mersin'in Merkez Belediyesi ve BDP'li bir belediye. Evet. Şimdi Akdeniz Belediyesi tek başına sivil toplum örgütleri, Akdeniz Kent Konseyi'nin oluşturan 50-60 tane sivil toplum kuruluşu orada bulunuyoruz. Bütün onların adına sözcü olarak ben bulunuyorum o çalışmaları yürütmek üzere. Şimdi ben isterseniz bu ne yaptıklarımızla ilgili bir iki kısa bilgi vereyim size. Çok seviniriz. Şimdi biz gelenleri öncelikle mahallelerden evlere yerleştiriyoruz. Evlere yerleştiriyoruz. Ailelerin yanına yerleştiriyoruz bazılarını. Bazılarına ev buluyoruz. İki aile bir araya geliyor, bir ev kiralıyor. Şimdiye kadar bizim bütün aileleri şu anda yerleştirmiş durumdayız. Bütün mahallelerde yüze yakın arkadaşımız çalışıyor. Gelen aileleri anında hemen bir ev buluyoruz, yerleştiriyoruz. Sonra onlara soba, efendim tüp, ocak, yemek pişirme için ocak, battaniye, yorgan, yatak vesaire gibi şeyler, acil ihtiyaçları temin ediyoruz. Bu aileler ondan sonra da yerleştiriyoruz. Aileleri onun için yerleştiriyoruz ve aileler de diğer sorunlarını, işte okul eğitim sorunları, sağlık sorunlarını kısmen kamu alanı karşılıyor onları. Hı hı. Yani hastaneye, doktora gidebiliyorlar. Çocuklarını okula kaydedebiliyorlar. Ancak sağlıkta bazı problemler var. Mesela ilaç ve tıbbi malzemelerini alamıyorlar. Özellikle yeşil kartlar alamıyor. Problem var. Yine valilik 2000 kişinin üzerinde başvuru yapanların kiralarını yapmıyor, vermiyor, ödemiyor. Başbakanın açıklamasına rağmen ödemiyor. Diyor ki bize Van valisi 2000 kişi ismini gönderdi. Onların dışındakilerle biz ilgilenmiyoruz diyor. Yine SSK'lı görünüyorlar bazı aileler. Yani kamuda çalışmayan, SSK'lı görünen bazıları var. Onlar şu anda hem işlerini kaybetmişler, hem de SSK'lar yapmıyor. Onlar siz SSK'lı olduğunuz için size yardım yapmıyoruz deniliyor kamu yönetimi. Dolayısıyla böyle problemler var. Ama biz kendi imkanlarımızla, özellikle halkın duyarlılığı var. Mahallelerde göç almış mahallelerde halkın duyarlılığı var. Ailelerle hemen imece usulüyle ailelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Ve aileler sanıyorum Haziran'a kadar burada Mersin'de kalabilirler. Aslında gelen insanlar ciddi olarak yoksul insanlar değil mi? Evet. Tabi zaten aslında gelen insanlar yoksulun değil. Fakir, yoksul hepsi bir olmuş. Hı. Yani zengin varlıklıysa da bile eşyası, malı, mülkü hep toprağın altında kaldı. Ve hatta beton yığınları altında kaldı. Şimdi herkes her gelen yoksul şu anda. Her şeyini bırakıp geldi sonuçta. Her şeyini bırakıp geldi. Yani çıplak geliyorlar. Çocuklarını, eşyalarını alıp, eşyalarını almadan çocuklarını evlerini otobüs şirketlerine binip geliyorlar. Peki şunu sormak istiyorum. Şu anda Akdeniz Belediyesi çevresinde ve Mersin'deki sivil toplum örgütlerinin çalışmalarında en çok neye ihtiyacınız var? Ne desteğe ihtiyaç var? En çok ihtiyacımız olan yatak, yorgan, battaniye, elektrikli soba, efendim yemek pişirme için ocak ve gıda maddesi. Gıda maddesi. Dolayısıyla aslında bizim Van depremi günlüğünü tutmaya başladığımızdan beri Van için yaratılan ihtiyaç listelerinden çok farklı değil. Şehir değişti ama ihtiyaçlar aynı. Evet, yalnız burada bir çadır ihtiyacı yok. Orada çok çadır var, onun dışındaki aynı ihtiyaçlar aynı devam ediyor. Zaten aileler bize şunu diyor, ya biz orada bir ay bekledik, hiçbir şey kimse bize vermedi. Hastalandık, çocuklarımız hastalandık, mecbur kaldık geldik. Orası biliyorsun iklimde çok soğuk. Evet. Ve dolayısıyla insanların ihtiyaçları hiç değişmedi. İnsanların sorunları gittikçe ağırlaştı. Ve şu anda çadırın dışındaki Van'daki bütün ihtiyaçlar aynı zamanda Mersin'de de bu ihtiyaçlar devam ediyor. Peki Selahattin Bey, sizce bu zorunlu göç durdu mu artık, yoksa hala insanlar gelmeye devam Şimdi, ediyor mu? Aralık ayının ilk haftasından sonra bu iş azaldı. Şimdi günde 3-5 aile geliyor yine. Ama Kasım'ın 15 ile 25 arasında her gün 200-300 aile geliyordu. Yani her gün kitle haline geliyordu. Şimdi azaldı. Ama günde yine 3-5 aile gelmeye devam ediyor. Biz bu gelen aileleri anında yine de yerleştiriyoruz. Mesela bugün 3 aile geldi. 3 aile yerleştirdik bu sabah. Onlara ihtiyaçları, temel ihtiyaçları olan şeyleri koyduk. Geldik. Ondan sonra bu aileler peyderpey gıda yardımına vermeye devam ediyoruz. Her türlü kayıtları var, adresleri var, nüfus sayısı var. Onlara bundan sonra gıda yardımı yapmaya devam ediyoruz. Peki Selahattin Bey, size destek olmak isteyenler olursa nasıl ulaşabilirler? Bir iletişim adresi rica edebilir miyiz? Ben iletişim telefonumu verebilirim. 0536 evet. 867 77 15 numaralı telefona bizimle diyaloğa geçebilirler. Biz bu konuda depremzeden yardımları olsa çok seviniriz. Biz canla başla gece gündüz demeden bu depremzedelerin sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Selahattin Bey. Ben de sizinle bağlantılar yapmaya devam edeceğiz Mersin'le ilgili bilgi alabilmek için. İnşallah. Tamam, sağ olun. İyi günler. İyi günler. Van depreminden sonra Van'dan Mersin'e ciddi bir göç oldu. Az önce Mersin'deki göçlerden Selahattin Güvenç'le konuştuk. 20 bine yakın insanın Van'dan Mersin'e göç ettiği düşünülüyor. Van Belediyesi, Mersin'deki Akdeniz Belediyesi ve bölgedeki sivil toplum kuruluşları canla başla depremzedelere yardım etmek için çalışıyorlar. Yardım etmek isterseniz direkt olarak Selahattin Güvenç'i arayabilirsiniz. Aslında yardım listeleri Van'daki deprem listesinden çok farklı değil. Hızlıca yatak, yorgan, kışlık kıyafet ve gıda ihtiyaçları var. 0536 867 77 15 numaralı telefondan Mersin Akdeniz Belediyesi'nde oluşturulan kriz masasına ulaşmanız mümkün. Açık Radyo'da Van deprem günlüğünü tutmaya devam edeceğiz. İyi sabahlar. Van depremi günlüğü.